Heeft u recentelijk bizarre objecten gevonden? Denk aan haarballen of eieren in of onder uw woning of werkplek. Voelt u zich aangetrokken tot een persoon die u normaal gesproken totaal onverschillig laat? Heeft u een graf of een heilige plaats, zoals een kerk, ontwijd? Hadden de vorige huurders van uw huis of appartement ernstige gezondheidsproblemen? Heeft u sinds kort ongepaste verlangens of fantasieën? Hoort u soms ongebruikelijke geluiden in uw huis, zoals kloppen of deuren die zonder reden dichtslaan? Bent u in het bezit van verzameldols of marionetten? Heeft u terugkerende nachtmerries die verband houden met de dood of seksualiteit? Merkt u een verandering in uw eetgewoonten op? Merkt u onverklaarbare storingen aan machines op? Televisies, computers, huishoudelijke apparaten, kapotte gloeilampen? Heeft u geheugenverlies zonder medische reden? Volgen tegenvallers of emotionele, professionele drama's elkaar regelmatig op? Heeft u vijandige reacties ten opzichte van mensen met wie u normaal gesproken een beleefde relatie onderhield? Merkt u de verschijning van vlekken op uw lichaam, zoals krassen? Constateert u een verlies van klandizie? Ik spreek voor handelaars of vrije beroepen. Ondervindt u herhaalde en onverklaarbare financiële tegenslagen, verlies van geld? Is uw huisdier ziek of weigert het uw aaien? Heeft u annuleringen van belangrijke afspraken zonder geldige reden? Ervaart u recentelijk spijsverterings- of darmklachten? Thank you. я следил, как диктор отмечает время жизни перезревших трав. Thank you. Daniel przypieszył was w pokrewie wasze parowie. Czy ani usłyszeli? Nie, ani nie tylko pozwalają nam słyszeć. Сосредоточение множества нервных окончаний, ведущих к самым разным частям мозга, а значит, имеют тесную связь с обеспечением здоровья в целом. Регулярный самомассаж раковин правильным способом обеспечит. Плохое самочувствие, дисфония леза, протирание шлема раковины, оттягивание мочек. Стоит ли это? Яркий за краях, зачастую постоянно хочется спать. Ощущается беспричинная усталость. Ночью, наоборот, трудно заснуть. Не стоит волноваться, вы не опасны. Обычная бессонница, сменой сезона, а значит, температура воздуха, перемены в которой система аккомодации. Thank you. Thank you. Thank you so much.